ni yafo wallahi billahi ta laika karka setira ngara ma kam din be yana yin be karra ko dama dama le koso alle ko dama dama mi kara koso adole ma faraita marhaba kari dan le be wallahi billahi ta lahi kar haya kar harfu harfu leta wallahi billahi ta lahi yi kar kai raraka ko wallahi billahi ta lahi momo ka sira la ya ligina soro za ka la basima be ko hadi ka kaula za ka la basima be ko hadi ka kaula e ma ya la mi be masaye ala yere be kumana kurana ra aka misheli la marhaba amar bo jani adama ni kuma ka ke ni misheli man na kuma ra fa mu ambele allah akbar afara sulama ya moter le bala sira nyanya sulama ya moter wo le bala sira nyanya marhaba o femi bi e bor juma le moter ka boare se ka tama quran ti si ka tama moter ko sa bateri o mu vesi o bi e be na moter le di marhaba wala be ko hadi ka kaula basima be ko hadi ka kaula oto oto ko sala ko kuma ala sira nyaka aka kwen kurana tawza wadu faina haya da ta kiwa wala faina haya da ta kiwa faina haya da ta kiwa bimo ko ya ladi akwai doka ni kuma sai ya Aladi do ya nafa afati gal atri moy ko sira lanya ko bu bere am bo tri moy ko sira lanya wa Allah sira nya sa wole na tarana rawati ti ata mai na sawafari wallahi ra do ko an zawadu ara na mata faina ira zadi ta ke wa obu sherba ni ara yin ar sheria min ara sira lanya faina ira zadi ta ke wa sherba ni ara yin ar sheria min ara sira lanya Faina ya zadi takwa wa wa wa ya babaru ni ara yin ara ya min ara sir Allah nya faina ya zadi takwa heji ke babaru ni ara yin ara heji min ara sir Allah nya faina ya zadi takwa ya mo Allah sir nya le nyonta faina ya zadi takwa wa Allah siranya le tara na foka taka shigi duwa sawa marhaba ale Allah siranya jona namu obetaki wal awami marhaba obieta Allah siranya fere modo bole nyina ki deseta wallahi obieta Allah siranya le bajuma ye kakar kar ko bien firi kam mushirku ya bien firi ka Allah kelinge tigi Allahu la ilaha illallah wa la ilaha illallah Allahu la ilaha illallah wa la ilaha kala kekele ka ju sonfiri wallahi kake wal awamile boyo anya fo sana Allah siranya limero kelele le kasrota Allahu akbar kawu mere kana ju sonde kana subaya kede kana dawartu yade kana to surugu kundo terefe kana to ku jado terefe mi yo somi somi kaso ka tala kiri Allahu akbar fa ila sadika dewa ko ko ki soro abala wallahi akan no ya falalo akan gbele ya falalo kana ta Allah fondo kuna ka Allah toyi shede fondo ye ka Allah toyi qur'an zawadu faina haya zadi takwa kiya malaka she ni fuyer kana kiyeke femi ka ye fo sana ka kosoro wole be filanga fu yayi huwa huwa sulama kan ka sira femi nya abato ko no wole be ka filanga fu yayi marhaba hal bi Allah ngi filanga fu yamba usani sira ka filanga fu yimu namna haya zadi takwa namna ana sira fanata faina haya zadi takwa ngara mo yabiru ni sira ka ataki wa ni sera ko soro kafila kafiya firi limiru juna soro ko sane bere bere nya wallahi alimiru fila na bejma e mutisalu la waamiri ko yigitina buna wahi faina ila zadi takwa ana sira fandata faina ila zadi takwa karamora ra doya sira lanya faina ila zadi takwa Allah siranya be Allah siranya be faina ya zadi takwa ni sera ka jo son firi ka fila ka fiyar firi ko sana imtisalu la waamir Allah ko ayimir kaw yebba mako urke marhaba Allah ko ayimir to yebba mako urke an garbo ka kuma fa yi oduwara marhaba badru din Allah hina rana ko sallani do ben fo ekaramo le fo yi akwa Allah ko ayimir ke andije ko obi eke yebba mako isoko ko marhaba tazawadu faina hay azati taqwa inchamo Allah ko ayin sundo ni mengende se ka sundo wa akwa yin yan abon wa tefe se ka ya abo wa sisi Allah ko ayin ta heji ni wa tefe se ka ta heji ke wa akwa yin mituku to akwa yin mituku to yemma ko biye le tole marhaba kawo gobara Allah faina hay azati taqwa aja malata faina hay azati taqwa akwa yin mituku to igit nabu na wahibo le nge yo bi etole kawago leri ta don ya koso anga mi famu ran se ko fo ngara mo we bi sawabo marhaba tan loru jisu ko ta kawago tan loru fara ko ta marhaba me ina dama dama barakatu to ni sala wale na ala mama de bela ere ala mama de bena be ala mama de bel morsale Eka jo son firi Allah ko emi ke e ki se koko ra akwan mi to akwan obi eto odo le bejuma ye ko be hasidi ya Allahu akbar hasidi ya Allah ta fe ni Allah ki ibade son kini nya jaba ka ta teme akani ni aye duwa ukaye anga bora ye raboya Allah ta fe ye raboya ko dubu ba dan lu Adam ado ka te mi ye raboya ka anga teme ora geni ya ko dubu dolo kem do kara modor fe sungu ya ni kamelia bi an mo le kara we genia abe motia ni ti genia fo fo lo ara fere ni ni ala kan fere kwa ara kan genia ka ara kan genia ke marhaba mi ar kwa ti ato sida ka yere yira ka yere yira de ta za wa do ayna ayna za de ta de wa genia de tarandara ngara mo ka ta tarandu wa siama adoni te mi chan genia abugo madam abugo madam wole be ki ka fion muso kiri Allah Allah ayna ayata diwa e ka fion muso ka Allah mina kashini e ka fion muso e ele ni albe ke so kele na albe gar kele na albe duwa kiwa kele na ale muso be lele fe e ka rasulullah ma jale Allah ayna ayata Allah sirayen ba ti son kake kura e ka Allah sirayen ba kele bila ni muso cheme ye bona ayar ye kele Allah Allah ayar ku ta si miri koso ka muso die wala nga kata ka bila tera arasi ka dugu be hala tu maka kele na Allah koso baina ila zani takwa wakaza wato baina ila zani takwa jeni ya ke bi filana sulama mi ya lamina ale sulama ke almamu so mi nyen gba fe fo kafiru muso Allahu akbar adu kwa le sher sulama le bai ale ti muso yemi adia le fo kafiru muso wallahi e sulama ya ti anani ya ma so ka ke sulama yemi e ma furu wa mo ma dima ana ma fa na hayra ta ni dalwa ya ni ya sa wana obe juma ye sulama mi ya lamna ka ta muso ta kasik ayere fe atia furu siri e ka nyinga ko yin na furu ni na furu ya la yesa la lawa e ti sira la nya wo bi ele ka yira na ko ti sira la nya faina hayra ta ti ta Allah atibe sulama yara atibe sulama yara ka fe ta muso furu ya gen ya ke na ka so ka furu da ma yama da ga marhaba ko sanga fo an ga mo ka fo wa ma ja tu ha ku bai la ni ka ta ta shi ti do mare ka to ke ge ya to ga se tere mare ka to ke ge ya munanja tuha muso tabulo yoya do man fere ko baila nika kurunya tilena ta ta sete terbesi jukoro bare ka to beteya bidien sidar lo mo Fine,